l'abril ja no t'espera, el taronger treu la flor i és un ganivet traïdor. El seu perfum que al capvespre s'escampa com una pesta i cap batec animal és estalvi d'aquest mal que res ni ningú respecta. S'enfila per les parets i mulla els llençols d'un crit que convoca l'esperit de tots els noms de la pell. Ens roba la voluntat i ens embenzina. La flor del taronger, la tarongina. Taulells de les tavernes canten els vells mariners que la flor del taronger des de l'alta mar s'ensuma i embogeix els qui amb la lluna naveguen els seus paranys i no se salva del dany qui del seu cant no s'allunya i que el seu perfum melós amara les aigües fins que la queixa dels dofins es troba al cor dels taurons i fa ballar els cormarins amb les gavines. La flor del taronger, la tarongina. Pot passar qualsevol cosa quan floreix el taronger, que no cobri el botiguer, que el sastre no prengui mides, que caiguin de les vestides els paletes i els pintors, que s'aturin els putors, que no fraguin les mentides, que blasfemin els rectors, que plorin els assassins, que regalin els mesquins amanides als voltors. Menteix com el vi i encén, com la benzina. La flor del taronger, la tarongina. L'ordre del món s'immola, el desig té impunitat. Res no és prohibit ni pecat quan la tarongina vola. No hi ha casa, no hi ha escola, platja, marge ni penyal on no deixi rastre el mal del flaire que ens agombola. Les faldes són un empreny i cauen els pantalons. Es descorden els botons i es perd la virtut i el seny. I ens roba la voluntat i ens embenzina. La flor del taronger, la tarongina. La flor del taronger, la tarongina.